चलेगा। हाँ, अनुभवम अनुष्ठित संकते अग्नि रीति, अग्नि शीतस्तथोष्णश्चे तेवमाद्युक्तितो ननु विरुद्धार्थावभासोऽयं जायमानः समीच्यते। पहले था वेदांत में विरुद्धार्थ बोधक, तो सिद्धांत ने कहा विरुद्धार्थ बोध नहीं होता है। एक वाक्य तो क्या है, अग्नि शीत तथा उष्ण छ इतवादिगुतित नन विरुद्धार्थ अभास जायमान समीक्षते। विरुद्धार्थ ज्ञान होता है अग्नि शीत तथा उष्ण, इसे अग्नि शीत उष्ण विरुद्धार्थ ज्ञान होता है। किम अग्निरुष्ण शीतश्चित एकम वाक्यम वाक्यद्वयम वाइति विकल्पे दूसरे सिद्धांति कहता है, ये एक वाक्य मिल करके या दो वाक्य नहीं, नैकस्मापि द्वाभ्याम विरुद्धार्थोवशीयते अनुद्युक्त्यैकदेशेन शीतोग्निरिति बोध्यते। न एकस्मात् नापि द्वाभ्याम विरुद्धार्थ अवश्यते, एक वाक्य से विरुद्धार्थ नहीं होगा, दो वाक्य से विरुद्धार्थ नहीं। अनुद्य उक्त एक देशन अनुशीत अनुद्य अग्नि रीति बोध्यते, अग्निशीत तथा उष्ण में अग्निशीत इस शीत का है एक उक्ति एक देशन अनुद्य नहीं शीत, शीत जो कहते हैं वो उष्ण है, अग्निरीति बोध्यते ये शीत इति एक दिन शीतो अग्निरीति बोध्यते, शीत अग्नि हाँ दो में एक वाक्य में से दो अर्थ विरुद्ध अर्थ नहीं होगा, परस्पर विरुद्ध अर्थ का ज्ञान होता ही नहीं, तो फिर क्या होगा, एक वाक्य दो वाक्य को सामान्य कहा, इसी वाक्य से एक देश से अनुवाद करके शीतो अग्नि उष्ण, जो अग्नि उष्ण है शीत रूप से जो कहते हो और उस अग्नि उष्ण है, शीत का अनुवाद किया मतलब शीत जो अग्नि कहते हो वो उष्ण है। अभी देखो टीका में एक वाक्यत्व विरुद्धार्थ दृष्टि अभाव साधयति, एक वाक्य में विरुद्धार्थ नहीं होगा, अनुद्य एक देश अनुवाद करेंगे, अग्निरुष्ण शीतश्चैति एक उक्ति एक वाक्य हुआ, तद एक देश अग्निरुष्ण तेन अध्यक्ष सिद्ध उष्ण अग्नि अनुवादेन। अच्छा प्रत्यक्ष सिद्ध उष्ण अग्नि तो ही उसका अनुवाद होगा क्योंकि सिद्ध का अनुवाद होता है। शीतो अग्निरीति एक देशांतरेण अपूर्व शीतो अग्निर्बुध्यते, अपूर्व बुध्यते सिद्ध का अनुवाद करके अपूर्व का बोधन किया जाता है, तो शीतो अग्निबुध्यते। न च अनुवादक बोधक भागयोर विरोध, अनुवादक अलग है अग्नि उष्ण और बोधक अग्निशीत, तो दोनों में विरोध होता है। अतुल्य बलत्वादित था तुल्य बल नहीं है, अनुवाद होगा तो प्रसिद्ध सिद्ध का अनुवाद और अपूर्व का बोधन होगा, अपूर्व का जो बोधन होगा वो अपूर्व बोधन ब्रह्म ज्ञान होगा यथार्थ होगा अलग चीज है। आगे कहते हैं शीताग्निर असंभावितत्वात् कथम अनुद्य विधि, शीताग्नि तो असंभव है, अग्नि उष्ण अनुवाद करके उसका बोधन कैसे विधि कैसे, अतः संभवती संभवत्येव शीतो अग्निः प्रमाणांतर गोचर मानांतर विरोधोपि तथा च सति नेष्यते प्रमाणांतर गोचर शीतो अग्नि संभवते व अन्य प्रमाण का विषय होगा तो इसे संभव है। मानांतर विरुद्ध भी तथा च नहिष्यते प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं होगा यदि प्रमाणांतर का विषय होगा तो। प्रमाणांतरम शिशिर अग्नि गोचरम अध्यक्षम शिशिर काल में अग्नि विषय प्रत्यक्ष शीते अग्नौ संभावित तद्बोधि वाक्य से न अध्यक्ष विरुद्धस्ति शीते अग्नि संभावित है अर्थात इसे संभव है गौण प्रयोग होगा। शीत काल में जो अग्नि है वो अग्नि शीत है। वाक्य से विद्यमान अर्थतावद अपे ऐसे विद्यमान अर्थ है इसी प्रकार यहाँ भी संभव है अपि शब्द का अर्थ दिया। उष्णाग्निवत अत्यंत अन्यतरम अपि प्रत्यक्षम चेद अग्निंतर अच्छा उष्णाग्निवत अग्निंतरम अपि प्रत्यक्षम चेद वाक्यांशयोर अनुवादित्वेन तुल्यत्वाद कुत शीतो अग्निर्वाक्य स्याद। अतः यदि अग्नि तो उष्ण कहलो हुआ अग्निंतरम अपि प्रत्यक्षम चेद अग्निंतर है शीत वाला यदि प्रत्यक्ष होगा तो वाक्यांश दोनों अनुवाद दोनों बराबर हो गया तुल्य उष्ण को अनुवाद करने वाले भी शीत को अनुवाद करने वाले हो जाएगा। कुतो शीतो अग्नि वाक्य वाक्य जन बोध का विषय कैसे होगा अतः शीतवत शीतवत वा भवे शीत शैत्यस्यानपहारत एवमप्यविरोध स्या दस्यमानान्तरैरपि शीत शीतवद वा भवेत शीत का तो शीतवद शैत्य से अनपहार तो शैत्य का अपहार नहीं होगा शीतवद कौन से एवं अपि मानांतरेरपि अविरोध स्यात् अन्य प्रमाण से अविरोध हो जाएगा शीतवद अर्थ करेंगे तो शीत नहीं है। काल विशेषम आश्रित हेतु महा शैत्य से अनपहार अनपहार उपमायामपि शीतो अग्निरिते अस्य उष्ण अग्निरिते एकदेशेन अध्यक्षादिभिश्च अविरोध सिद्ध्यति उपमा करके शीत जैसे ही से कहने से शीतो अग्नि संभवतेव इति उक्तम तमेव संभवम उदाहरति कैसे शीत अग्नि संभव शैशिरो अग्निर्भवे शीत तथोष्णः पार्थिवो भवेत् भिन्नाग्न्यर्थावबोधित्वाद् वाक्यूर्णविरुद्धता शिशिरे भव शैशिर अग्नि शीत भवेद् पार्थिव अग्नि उष्णे तो दोनों भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ को बोधन करने वाले होने से वाक्य में विरुद्ध नहीं। अभी बताते हैं टीका में वे क्या शीत अग्नि बताते हैं देखो विद्युत मेघादि प्रभोपि दिव्यो अभिंधन शैशिर विवक्षित यहाँ शैशिर शिशिर काल में होने वाला शिशिर शिशिर मेघ में होने वाला शिशिर मेघ में होने वाले क्या है विद्युत मेघादि प्रभाव मेघ से उत्पन्न होने वाले दिव्य जो अभिंधन अप ईंधन जिसका है ये विवक्षित है। वज्रपात जो होता है तो ठंडे ठंडी तो नहीं होगी जो मेघ वज्र वज्रपात होता है वो तो अग्नि जला देता है किंतु मेघ में ऐसे जल से उत्पन्न होने वाला शीत वाला जल उसमें होने वाले अग्नि कुछ, जैसे चंद्र किरण शीत होता है प्रतिबिंबित होकर आने से पृथ्वी में, इसे जल संबंधी होने से कोई शीत विवक्षित कहने से ऐसा शीत वास्तव नहीं शीतवत कहा, ये शीत ऐसे संभव है ठंडा है। और बहुत ठंडी के समय अग्नि शीत जैसे पर्याप्त नहीं होने से नहीं तो शीत नहीं है। काल विशेष आश्रित है तुम्हारा शैत्य से अनपारत, नहीं नहीं उष्णाग्नि स्वरूप प्रसंग तथा उष्ण पार्थिव उष्ण होता है। एक वाक्य ते विरोधाभाव आपाद्य भिन्न वाक्य ते भी तदभाव, एक वाक्य होने पर भी विरुद्ध नहीं हुआ। अब भिन्न वाक्य कहेंगे तो भिन्न भिन्न अर्थ उपदित्वा तो वाक्य न विरुद्धता, शीत अग्नि शीत दूसरे वाक्य उष्ण वाक्य दूसरा दूसरा है, तो दो वाक्य भिन्न अर्थ बोधक हो तो विरुद्धार्थक नहीं हुआ, एक अर्थ का नहीं। वाक्य के तनानात्व च अविरुद्धता इत्युक्त्वा दृष्टान्तस्थम अर्थम दाष्टान्तिके अवर्पयति, अग्नि शीत उष्ण से दृष्टान्त में विरुद्धार्थ अविरुद्धार्थ कह करके दाष्टान्तिक में वेदांत में ऐक्यार्थ इति, ऐक्यार्थेन विरोधोस्ति द्व्यर्थत्वेपि न माश्रयात्, मानांतराच नैवास्ति मानांतरा विषयत्वतः। मान्तरा विषयत्वतः ऐकार्थे विरुद्ध नास्ति, द्व्यर्थत्वे न माश्रयात, प्रमा को आश्रय करें तो विरुद्ध नहीं होगा। मानांतरा च नैव अस्ति, मानांतरा च नैव अस्ति, प्रमाणांतर से विरुद्ध नहीं है। मान्तरा विषयत्व तो अन्य प्रमाण का विषय ही नहीं होने से मानांतर से विरुद्ध भी नहीं होगा। वेदांत तत्व के लिए अन्य प्रमाण का विषय नहीं तो प्रमाण का विरुद्ध नहीं होगा। अस्य अर्थ तत्त्वमसि वाक्यस्य ऐक्यम अनैक्यम वा, अर्थ ऐक्य हो तो आद्य अभी एकार्थ्यम अनेकार्थ्यम वाक्यम ऐक्यम अनेक्यम वाक्य वाक्य अच वाक्य एक है अनेक है, पहले प्रश्न है वाक्यस्य ऐक्यम अनेक्यम एकत्वम अनेकत्वम वाक्य में, वाक्य यदि एक होगा तो ऐकार्थ्यम अनेकार्थ्यम वा, एक वाक्य में एकार्थ वाला अनेकार्थ वाला न उभयता भी विरोध, एक अर्थ वाला हो तो विरुद्ध न अनेक अर्थ वाला विरुद्ध नहीं। मानम आश्रित्य एकस्य अनेकस्य वार्तस्य दृष्टिर मान सिद्धस्य च अविरुद्धत्वात् माश्रयात्, श्लोक माया माश्रयात् विरुद्धति द्व्यर्थत्वेपि न माश्रयात्, प्रमाण यदि है तो विरुद्ध नहीं होगा। उभयता विरोध मानम आश्रित्य एकस्य अनेकस्य वार्थ से यदि दिखता है प्रमाण से मान सिद्ध से अविरुद्धता तो प्रमाण सिद्ध है तो अविरुद्ध कैसे होगा। वाक्य अनेकत्व पक्ष अनेक वाक्य पक्ष मानांतराद च नहीं वास्ति विरुद्ध, अन्य प्रमाण से विरुद्ध नहीं हो सकता है, अन्य प्रमाण का विषय नहीं। न वाक्याद वाक्यांतर से विरुद्ध, वाक्याद वाक्यांतर विरुद्ध नहीं, अन्य विषयत्वाद एक वाक्य का विषय अलग दूसरे वाक्य का विषय अलग, प्रथम वाक्य का जो विषय दूसरे वाक्य का विषय नहीं, अन्य वाक्य का विषय नहीं हो तो विरुद्ध नहीं होगा। अन्यथा संवाद न अविरुद्धात्, यदि एक वाक्य का विषय होता तो संवाद हो जाएगा, विरुद्ध नहीं अविरुद्ध हो जाएगा, विरुद्ध है तो एक वाक्य विषय भिन्न भिन्न है, ये वाक्य बुद्धि अलग दूसरे वाक्य बुद्धि अलग, अर्थात एक वाक्य सुना तो उसका बोध अलग दूसरे वाक्य का बोध अलग है। वाक्य के द्व्यर्थत्वेपि एतद् उपेत्य वाङ्मात्रमित्यः, वाक्य एक है तो दो अर्थ मान करके कहा था किंतु दो अर्थ किस वाङ्मात्र शब्द मात्र केवल वास्तव नहीं है, एक वाक्य होगा दो अर्थ नहीं हो सकता है। अभ्युपेत्येतद् द्वितं न तो वाक्यविदांत नयः यदनेकार्थ बोधित्व मेकस्य वचसः शतः। अभुपेत्य एतदुदितम् न तु वाक्यविदां नय यद् अनेकार्थ बोधितम् एकस्य वचसः। एक वाक्य अनेकार्थ बोधक ऐसा नहीं होता है। न तो कस्तरी तेषाम नय वाक्यविदां तमः अर्थैकत्वात्। अर्थैकत्वादिति तथा वाक्यलक्षणमुच्यते अनेकार्थावबोधित्वे नस्यालक्षणवद्वचः। अर्थैकत्वाद् एकं वाक्यं, ये वाक्यलक्षण है। अनेकार्थावबोधित्वे तो वचः लक्षणवत् न, लक्षण वाला नहीं होगा, एकार्थ बोधक नहीं होगा। यथा एकस्य वाक्यस्य अनेकार्थत्व अभाव, अनेकार्थक नहीं होगा, तथा अर्थैकत्वाद् एकं वाक्यं, एक अर्थक बोधक वाक्य है। यदि एक वाक्य लक्षणं तज्ञै रुच्यते अर्थैकत्वाद् एकं वाक्यं साकांक्षं चेद् विभागे, विभागे साकांक्षं चेद् इति उक्तेरर्थ। एकस्यैव लौकिकस्य वैदिकस्य वाक्यस्य द्व्यर्थबोधित्वे न तदुत्तलक्षण आक्रांतम् इति, लक्षणाक्रांत नहीं होगा। न तदेकं वाक्यं स्याद्, एक वाक्य नहीं होगा। तत्त्वमादिवाक्यस्य ऐकार्थ्येन एकवाक्यत्वेपि, एकार्थको एकवाक्य हुआ, वाक्यान्तरेण विरोध स्याद्, अन्य वाक्यस्य विरोध होगा इति आशंक्य। एकमेव वाक्यं सर्ववेद वाक्यद्वयं वा इति विकल्पे आद्यं प्रत्याह। संपूर्ण वाक्य एक अर्थ प्रतिपाद, संपूर्ण वेद एकार्थ प्रतिपादक होकर के एक वाक्य है, अतः वाक्यद्वयं, द्वयं तो दो अर्थ का प्रतिपादक, हाँ ऐसे मान करके विकल्प है। सिद्धांतिक अनुसार तो एकार्थ प्रतिपादक कोई साक्षात, कोई परंपरा, कोई अवान्तर वेद, किंतु परम तात्पर्य एक है। विकल्प एकम, एकमेव यदा वाक्यम कृष्ण वेदोभिपेयते वाक्यांतरा संभवतः तदा केन विरुद्धता। यदा एकमेव वाक्यं कृष्णवेद अभिभेदे, संपूर्णवेद एकवाक्य, वाक्यांतर असंभवतः केन तदा विरुद्धता, फिर विरुद्ध किसके साथ होगा, दूसरे वाक्य ही नहीं। द्वितीय मनुद्य अविरुद्धमः, यदि वाक्यद्वय मानेगी, वाक्यद्वयं चेद अथवा सिद्ध साध्यार्थ भेदतः तदापि न विरोधोत्र विभिन्नार्थावबोधिनोः। वाक्यद्वयं चेद् अथवा वाक्यद्वयं चेद् सिद्ध साध्यार्थ वेदतः, सिद्ध अर्थ साध्यार्थ भेद से वाक्य दो कर्मकांड ज्ञान कांड, तथापि विरोध न न अत्र विभिन्नार्थ अवबोध न भिन्नार्थ बोध कहे, दो वाक्य विरोध नहीं है। 66 अत्र इति कांड दिए थे, दो कांड में भिन्न भिन्न अर्थ। अबाधित स्वार्थ बुद्धिनां वेदांतानां न तद विघातित्वं नापि मानांतर विरुद्धता इति उक्तम्। इदानीं तदेव विधान्तरेण साधयितुम् आरभते। अबाधित स्वार्थबुद्धि वेदांत वाक्य हुआ, न तद विघातित्वम, उसका विघात स्वार्थ विघात का नहीं वेदांत, ना भी मानांतर विरुद्ध होता, ये कहा विधा अन्य प्रकार साधयितुम् आरभते। नापि नापि स्वार्थम परार्थम वा विहन्ति उपनिषत् क्वचित् कथञ्चेदुच्यमानं तज् शृण्वेकाग्रमणा यथा। नापि उपनिषद क्वचित् स्वार्थं परार्थं वा विहन्ति कथञ्चेद् तद् एकाग्रमनः यथा उच्यमानं शृणु, एकाग्रमन होकर सुनो कहते। तो स्वार्थ विघात का नहीं, परार्थ विघात का भी नहीं। वाक्य भेदम पुरुष भेदम वा विवक्षित्वा क्वचिदित उक्तम। वाक्य भेद माने के तो विविरुद्ध नहीं, पुरुष भेद माने के तो अद्वैतम बोधयंती कथम उपनिषद न स्वार्थ परार्थ विहंती। अद्वैत को बोधन करने वाले इस उपनिषद स्वार्थ परार्थ का विघात क्यों नहीं, क्योंकि अद्वैत है तो फिर उपदेष्टा उपदेश शिष्य गुरु आचार्य शिष्य का विरुद्ध होता है। कथम कथम अविरुद्ध तत समाधि वक्तुम भूमिका कहते उच्यमान सुनो। तस्या स्वार्थ विघातकत्व नाम स्विषय घातकत्व वा स्वफल घातकत्व वा। उपनिषद स्वार्थ विघातक तो अपने विषय का विरोधी घातक अतः फल का घातक नाद्य सर्व सर्वमात्मेति चेत् कुर्यात् प्रमेय विषयां प्रमाम् विहन्ति उपनिषद स्वार्थ मिते निर्लजगीर्यम्। सर्वम आत्मेति चेत् वाक्यम् प्रमेय विषयां प्रमाम कुर्यात् उपनिषद स्वार्थम विहंती थी निर्लजगिरियम। यदि अपने विषय प्रमाजनक है वाक्य तो स्वार्थ का विघात फिर कैसे हुआ निर्लजगिरियम। सर्वम न द्वितीय स्व विषय घातक तो नहीं हुआ, विषय की प्रमा हुई। अब फल भाग घातक तो द्वितीय निशेष निशेष पुरुषार्थाप्ति ही सर्वानर्थात्ययः सदा वेदान्तज्ञानतश्चेत् स्यात् स्वार्थो तु अन्यः क इष्यते। निश्चय पुरुषार्थ प्राप्ति सर्वानर्थाते सदा वेदांत ज्ञान तच्चे स्यात्। वेदांत जन ज्ञान से निश्चय पुरुषार्थ प्राप्ति अनर्थ निवृत्ति है। तो स्वार अतो अन्य क स्वार्थ और स्वार्थ क्या है, स्वार्थ फल का विघात कैसे। एतत् फल अघातित्व भी इसका फल अघात सब फलांतर घातित्व आशंक्य। ये फल का तो घातक नहीं कि तो अन्य फल का घातक हो, तो अन्य फल कोई है ही नहीं तद अभाव न उससे बड़ा और दूसरा क्या फल है। तथापि कर्मकांड प्रामाण्य घातित्वाद तस्या परार्थ घातिता वेदांतवा के कर्मकांड प्रामाण्य का भी घातित परार्थ घातित है इत्याशंका निषेधति निषेधति विधत्ते वा न चापि उपनिषद क्रियाम प्रत्ययतत्वेक संबोधे तद्वाक्योपक्षयत्वतः। उपनिषद क्रियां न निषेधति न विधत्ति, प्रत्येक संबोधे प्रत्येक तत्व संबोधे तद वाक्य उपोक्षेत, प्रत्येक तत्व ज्ञान हो गया तो वाक्य ही रहा नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक उपनिषद वाक्य ना क्रिया का विधान करता है ना तो निषेध करता है, तो कर्मकांड के साथ विरुद्ध कैसे होगा। तस्या निर्दोय प्रत्येगात्मुक्ति अभि उपक्षये तद विरुद्धात् न कर्म वाक्यम सार्थे प्रमाण कुर्यात्। निर्दोय प्रत्येगात्मुक्ति उपक्षये उक्त्या वाक्य यदि उपक्षय हो जाएगा, निर्दोय प्रत्येगात्मुक्ति उपक्षये उक्त्या उपक्षये तस्या उपनिषद प्रत्यात समात तद विरुद्धात्, फिर कर्म का वाक्यम सार्थ प्रमाणजनक नहीं होगी इति आशंका न च। नचापि कर्म कांडोक्ति ही स्वार्थे न कुरुते प्रमाण, स्वार्थे च सा प्रमाण कुर्व त्यमानं कथमुच्यते। न चापि कर्मकांड होती स्वार्थे प्रमाण न कुरुते, कर्मकांड वाक्य स्वार्थे प्रमाण जनक नहीं थे न, सा स्वार्थे प्रमाण कुरुवती कथम अमान उच्यते, स्वार्थ में प्रमाण जनक तो अप्रमाण कैसे हुआ। स्वार्थ प्रमापकत्व तस्या विरोधात अप्रमाण्य, कहते स्वार्थ में प्रमाण है तो विरोध कैसे, स्वार्थे प्रमाण कुरुते अमान कैसे। कर्म वाक्येभ्य स्वार्थे प्रमेव न उत्पद्यते, पूर्व पीछे कहता है मानाभावात प्रमाण ही इति आशंका है प्रात्यक्षादिति, प्रात्यक्षाच प्रम उत्पत्तेर ज्योतिष्टोमादि वाक्यतः प्रमेव उत्पद्यते नेति वक्तुमेत न शक्यते। ज्योतिष्टमादि वाक्यतः प्रमोत्पत्तेर प्रमोत्पत्ति प्रात्यक्ष प्रात्यक्षाच प्रमा एवं उत्पद्यते इति एतद् वक्तुं न शक्यते, जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है प्रमाण उत्पद्यते नहीं कर सकते। चकारो अंगीकार से समुचय अर्थ प्रात्यक्षाच मानते भी प्रमाण उत्पद्यते प्रत्यक्ष होता है। महावाक्येन तदैक्यं बोधयता कर्म वाक्यार्थ से अपहृतत्वात् न तद वाक्यात् प्रमुत्पत्ति संकते, तत्त्वमस्यादि महावाक्य से ऐक्य बोधन करते एक ब्रह्म वाक्य ने महावाक्य नहीं ना, ब्रह्म वाक्य न वही ब्रह्म वाक्य है ऐक्यम बोधेता। कर्म वाक्यर्थ का अपहार हो गया, और कर्मकांड का वाक्यार्थ कुछ रहा है नहीं एक अद्वितीय, तो न तद वाक्यार्थ परम उत्पत्ति, कर्मकांड वाक्य से प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि विषय नहीं रहा। विषयापहृते नो चेद वेदांतोक्त्या प्रमोत्थितिः न प्रत्यक्ष बलीयस्त्वा धनमान प्रबोधतः। वेदांतोक्त्या विषयापहृते नो प्रमा नो चेत प्रमात्तति, वेदांतोक्ति से कर्मकांड का विषय अपहार हो गया तो प्रमा उत्पत्ति न चेत प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी कर्मकांड वाक्य से। न सिद्धांत प्रत्यक्ष बलियस्त्वाद अनुमान प्रबोधत, अनुमान जन्य ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष बलवते है, प्रत्यक्ष प्रमा होती है, अब अनुमान करते विषय का अपार हो जाएगा तो प्रमा नहीं होगी, इसकी अपेक्षा प्रत्यक्ष बलवान तेतर। विमतम न परम उत्पादकम परम उत्पादकम प्रमाण अपहृत विषयत्वाद अनुस्नाग्नि वाक्यवत ये अनुमान है। इसे अनुमान से आप कहते हो कर्मकांश है प्रमाण नहीं होगी। अनुमानाधीन ध्यो अध्यक्ष से प्राबल्यात अनुमानाधीन ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रबल है, तद विरोधे अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होगी। अर्थात तो कर्मकांड वाक्य से प्रमा होती है तो उसका विरोध में अनुमान की उत्पत्ति नहीं होगी। स्वार्थ प्रमापकत्वेन कर्मकांड प्रामाण्य तदर्थ से प्रामाणिकत्वेन वस्तुत्वाद उपनिषद अद्वय मान्यता इति आशंक्य। अभी कर्मकांड वाक्य स्वार्थ प्रमापक हुआ, कर्मकांड प्रमाण हुआ, अर्थ भी प्रामाणिक हुआ, वास्तव है। तो कर्मकांड वाक्यार्थ वास्तव होने से उपनिषद हो न अद्वय मानता, अद्वय में प्रमाण उपनिषद नहीं इति आशंक्य। पूर्वोक्त हेतु सिद्धि मत्वाह हेतु है प्रामाणिकत्व ने वस्तुत्वाद अद्वय मान्यता न ये नहीं। यथा यथा सिद्धानुपादाय कामद्वेषवशानुगः इष्टमेव सदा मे स्यान् मा भूच्चाग्निष्टमण्वपि। साधनानिष्टलाभार्थ मनिष्टार्थापनुत्तये आचक्षाणाश्रुतिः पुंसो नान्यार्थं वक्ति कञ्चन। काम द्वेष वशानुगह इष्टमेव सदा मे स्यात् मा अनिष्टं भूत अनुपि। साधनानि इष्टलाभार्थम अनिष्ठापनुत्तये श्रुति आचिक्षाणा पुंस यथा सिद्धानि उपादाय आचिक्षाणा श्रुति पुंस अन्यार्थम कंचन न वक्ति। जैसे सिद्ध है राग द्वेष आदि उसको लेकर के यथा सिद्धानि उपादाय यथा सिद्धानि साधनानि उपादाय काम द्वेषानुगह पुरुष की इच्छा है इष्ट में सदा स्याद अनिष्ट अनुपि न स्याद इति साधनानि जो साधना आया यथा सिद्धानि साधनानि उपादाय इष्टलाभार्थम अनिष्ट उपनुत्तये आचिक्षाणा श्रुति साधनानि आचिक्षाणा साधना कहती है। इष्टलाभ के लिए अनिष्ट निवृत्ति के लिए यथा सिद्धानि साधनानि उपादाय आचक्षाणा कहने वाली श्रुति कहती है। अन्यार्थम कंचन नहीं अन्य कुछ नहीं कहती तो प्रमाण है। दिष्टानि वस्तुनि तथैव आदाय उसको लेकर के तेषु शोभना अशोभना अध्यास द्वारा राग द्वेष कृत्वा शोभना अध्यास होता था राग अशोभन द्वेष तदधीन सन इष्टमे स्यात् न अनिष्टम् इति अर्थयमान पुरुष तत्साधनानि एव अन्वेषत अनुसरण करता है। तस्य तदुक्त्या एव कर्मश्रुति अवश्यति कर्मश्रुति उसको बताते हैं। न तो साधनादेर वास्तवत्वाद व्याप्रियते साधनादेर साधन साध्य वास्तवत्व पारमार्थिक तो उसमें उसका वाक्य का व्यापार ही नहीं। पूर्व पिछले कर्म प्रमाण प्रमाण होने से वास्तव भी होगा वस्तुगत होगा तो अद्व उपनिषद प्रमाण नहीं इति निशंका। उत्तम अर्थन दृष्टान्त ने समर्थ्य थे यथा पुंस साधना ने आचक्षाना पुंस इष्टलाभार्थम अनिष्ट अपनुत्वे साधना ने आचक्षाना श्रुति पुरुष के लिए साधन कहती श्रुति जो इष्ट चाहता है अनिष्ट निवृत्ति के लिए साधना ने द्वितीय बहुवचन आचक्षण श्रुति। यथा काम्याग्निहोत्रादौ साध्य साधन संगतिम विदधन्नानृतत्वादि कामानां भक्ति कुत्रचित्। यथा काम्य अग्निहोत्रादौ साध्य साधन संगतिम विदधन कामानाम अनृतत्वादि कुत्रचित् न भक्ति। काम्य सो कामना काम्यते इति काम है, वो अनृत मिथ्या कहीं नहीं कहती। काम्य अग्निहोत्रि साध्य साधन कथन करने वाले कर्मकांड। काम्यसु कर्मसु प्रभुतम शास्त्रम अज्ञातम संबंधम ज्ञापयति। अज्ञात ज्ञापकत्व प्रमाण वा कामानाम तत्फल उपायनामधि काम्यंती काम फल साध्य क्वचित अपि सत्यत्वादि न वृत्ते। विदधन न अनृतत्वादि अनृत मिथ्या तो सत्यता नहीं कहते श्लोक में तो अनृत है ना। विदधन न अनृतत्वादि कामाना भक्ति मदे क्वचित अपि सत्यत्वादि न वृत्ते तथा नित्याग्निहोत्रादोपि शास्त्रं तद् विशेषं बोधयन् न तो सत्यत्व आदिवति। सत्यत्व आदि से मिथ्यात्व सत्य मिथ्या में उसका व्यापार नहीं है। साधना आदि सत्यत्वादि अनुतो कथम अधिकारिणाम क्रमशः प्रवृत्ति कर्म प्रवृत्ति कैसे होगी साधन सत्य नहीं होगा तो ये आशंका न चो न चापि न प्रवर्तन्ते पुरुषा काम्य कर्मसु यतो तत्त्वविदां कामो न कदाचि निवर्तते। काम्य कर्मसु पुरुषा न प्रवर्तन्ते न यतः अतत्त्वविदां काम कदाचि न निवर्तते। कामना रहती प्रभुत होते अपि शब्दा नित्य कर्मसु चैते नित्य कर्म भी काम्य कर्म भी अज्ञानं प्रवर्तक काम सद्भाव काम है। कामेषु फलेच्छा प्रभुतावपि नित्येषु तदभावात् अप्रवृत्ति। नित्य में तो फलेच्छा नहीं आशंक्य तत्रापि कामनिमित्ता प्रवृत्ति कामना से प्रवृत्ति इत्यतः मानमः अकामत। अकामत क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कुत्रचित् यद्यद्धि कुरुते किंचित् तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। यद्यदि कुरुते जंतु कहीं पाठे जंतु यद्यदि कुरुते तथा दृश्यते। हाँ क्योंकि यह आ गया दृश्यते नेह कुत्रचित् यह कुत्रचित् नदी कुत्रचित् कर्ण से शोभा जाएगा। यह लोक वेद में यह लोक वेद कुत्रचित् कहीं भी विषय में किसी काल में अकामत क्रिया काचि न दृश्यते। अन्यतर पाठ तो इस प्रकार है साम हाँ धर्म अच्छा धर्म अर्थ काम मुख्य काम शब्द से हाँ कामना के विषय इष्ट विषय मुख्य काम्यंती काम हाँ विषय अर्थ होता है धन आदि आ जाएगा कामना का साधन स्वर्ग का साधन वो साधन का साधन आ जाएगा। हाँ नहीं हाँ पुण्यानंद जी की एक पुस्तक में है हाँ लिखे है कि वो स्त्री क्योंकि सभी प्राणियों में देव ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक जो है संतति विस्तार चल रहा है एक काम रूपी पुरुषार्थ का ही वो दिख रहा है। हाँ वो नहीं लेकिन इन्होंने जो है निश्चलानंद सरस्वती जी पूरी वाले शंकराचार्य हाँ उन्होंने लिखा है विषय को। हाँ ठीक है हाँ वो प्रामाणिक है निश्चलानंद तो हाँ काम्यंती काम सामान्य काम कहीं स्त्रीवती कर होता है किंतु यहाँ पुरुषार्थचारी में से उसको लेने का है नहीं का धर्म अर्थ धर्म हो गया यागादि कर्मजन्य धर्म दोनों प्रकार अर्थ हो गया साधन हाँ धन लौकिक धन संपत्ति और वैदिक धन भी है धन उससे भी कर्म करेगा अर्थ जैसे जो चाहते हैं अर्था के लिए हाँ सुग्रीव थे विभीषण आदि अर्थ की इच्छा से भजन करने वाले तो इसमें आया ना चातुर्विध भजन करने वाले आत्मजिज्ञासु अर्थार्थी वो अर्थार्थी आए ना अर्थ धन संपत्ति चाहने वाला अर्थार्थी हो गया हाँ धन क्योंकि विषय स्वर्ग आदि कामें देते काम स्वर्ग आदि काम कि स्वर्ग आदि काम है उसके लिए अर्थ चाहिए तो अर्थ भी जाए कौन सा कौन विषय अर्थ अर्थ सत्य वृत्त नहीं अर्थ धन काम का साधन धन को लेना अर्थ अर्थ सत्य धन संपत्ति लेना नहीं धर्म तो कर्म हो गया कर्म जन धर्म हो गया काम्य हो तो स्वर्ग हो गया फल और धर्म हो गया साधन धर्म है साधन तो यागादि लेना यागादि जन अदृष्ट लो ये दोनों हो गया साधन है याग हो याग जन अदृष्ट लो ये हो गया साधन और स्वर्ग होता है फल नहीं इच्छा का विषय वाला चीज है स्वर्ग और स्वर्ग साधन में हाँ स्वर्ग इच्छा के कारण साधने की इच्छा है स्वर्ग हो गया काम काम्यंतीत काम है स्वर्ग आदि सुख लोक बहुत कुछ है ऐश्वर्य आदि उसमें आ जाएगा केवल स्वर्ग सुख ऐश्वर्य ब्रह्मलोक ऐश्वर्य सब है और उसका साधन है धर्म नहीं धर्म का साधन अर्थ धर्म के लिए अर्थ चाहे अर्थ उनसे याग आदि कर्म करेगा आदि कर्म अदृश्य होगा तो याग आदि रे धर्म मीमांसा का मत के अनुसार न्याय के अनुसार कर्मजन्य धर्म दोनों के एक कुटि में रखना तो हो गया वो साधन हो गया कामना का काम का धर्म अर्थ काम अर्थ हो गया पहला साधन उससे धर्म होगा धर्म से होगा काम इस क्रम से धर्म अर्थ काम से आया अर्थ धर्म और काम तीनों हो गए ऐश्वर्य ब्रह्म लोग तो सब आ गए और कामे में वो जो सामान्य स्त्री व्यक्ति कर आदि वो तो अंतर्भूत हो गया सामान्य सब आ जाए खाली उसको हाँ वो सब हो जाएगा उसको थोड़ा एक को इतने प्रबल चार पुरुषार्थ में उसके रखना है इतने वो नहीं है उसको नहीं चाह करके ऐश्वर्य चाहने वाले बहुत होते हैं जितने ब्रह्मलोक आदि सुख चाहते हाँ भाव में तो इच्छा भी आ जाती किंतु इच्छा नहीं रहना नहीं क्योंकि पुरुषार्थ है ना अर्थ है तो पुरुषार्थ इच्छा का विषय को लेना हाँ हाँ वहाँ करके तो अलग होकर वो तो बिल्कुल होता नहीं है उस हाँ कोई बोलने वाले प्रवचन कथाकार बोले जो कथा को बोलते सुनने वाले बहुत होते हैं बोलने वाले बोलते अपने व्याख्या वो तो क्या है वो जो बोलने वाले बोलते हैं ना अपने हिसाब से बोलते बोलते कुछ भी बोलते चलते रहते हैं तो इतने वो फिर उनका वो ये सब सूक्ष्म विषय में शास्त्र के इतने विषय में विचार नहीं होता है थोड़ा चलो वो अच्छा विद्वान कोई बोलने वाले बोलते हैं फिर भी जैसे निश्चय जी ये अध्ययन भी उनका प्रामाणिक अध्ययन किया है अन्य लोग जो है विद्यालय में जो पढ़े खाली अब बाकी कुछ पढ़कर प्रवचन करते हैं पढ़ करके प्रवचन कर बोलते और बोलते बोलते थोड़ा कुछ इनके पास संस्कार है कुछ ग्रंथ देकर बोलने वाले बोलने की शैली वो पुस्तक पुस्तक ग्रंथ सब देकर करके तैयारी वगैरह कोई भी क्या तो हो जाते हैं किंतु शास्त्र के मर्म के विषय में उनके ज्ञान सीमित है ज़्यादा शास्त्र का चिंता नहीं शास्त्र को कितने ये कितने कितने छोटी छोटी चीज़ के ऊपर कितने विचार आता है ज्ञान कैसे वाक्य का विरोध नहीं सामान्य रूप से अद्वैत निहनाना निषेध करेंगे, कर्मकांड का विरोध होता है, किंतु कैसे विरोध नहीं दिखाते हैं, कितने प्रकार ज्ञान होता हो कर्मकांड में, और कर्मकांड वाक्य से वो विषय सत्य पारमार्थिक होना कोई जरूरत नहीं, और ज्ञान होता है तो अप्रमाण क्या हुआ, प्रमाकरण प्रमाण हो गया, किस प्रकार कैसे विचार आता है सो, इसे भी विचार से ये बुद्धि में शुद्धि होती है, स्पष्टता, एक एक विषय अलग अलग नहीं, इसे विचार करते करते करते विषय एक पक्वता बुद्धि में आ जाती है, तो सात्विक अर्थ को न वो मुख्य का साधन जो होता है धर्म, उसी दास से करेंगे, यज्ञ आदि धर्म है, यज्ञ ने दान ने तपसाया, वो धर्म भी मोक्ष का साधन होता है, निष्काम करने पर होता है, क्योंकि विविधिशा वाक्य में उसको मानना है, इसलिए वो भी पुरुषार्थ में आ गया, वो अर्थ भी इस प्रकार धर्म करने के लिए, अर्थ धर्म करने के लिए और धर्म निष्काम करेंगे तो मोक्ष के साधन गृहस्थ के लिए, जो कर्मयोग है आरुक्ष मुनि ने कर्म कारण कर्म में जो आया ये मानना पड़ेगा, उसके लिए मुख्य साधन है, ये हो गया समय कहाँ, हाँ ओम।